sababu ya kwanza tutasema tuko ufupi kisha tuingie kwenye mada yetu yani tuanze kusema hizo hadithi. Sababu ya kwanza alisema kuwa miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea mpaka mtu awe mgonjwa ni vyakula na vinywaji, yani kumaanisha kile ambacho unaingiza kwenye tumbo lako. Hicho ndio kikubwa katika sababu ambazo hupelekea mpaka mtu awe mgonjwa, kwa kumaanisha kuwa itakiwa mtu awe kwanza ajue kile ambacho anakula ni chakula ambacho ni kisafi, ni chakula ambacho hakina madhara. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa mara nyingi asilimia kubwa ya ugonjwa huwa inatokamana na kile ambacho umekula ama kiko tumboni mwako. Na kinywaji pia. Hiyo ni ya kwanza. Na kwa hivyo tunaposema kuingia kwenye tumbo, anamaanisha kuingia kwenye mwili. Kwa hivyo kuna chakula, kuna kinywaji, na pia inaingia ndani nini? Hizi moshi ambazo siku hizi zimejaa. Ukiweka ndani moshi wa nini? Sigara. Naelewa? Na moshi mingine nyingi ambazo zapata kwa nini? Watu uvuta na upumua na zikiingia katika mwili wao. Kisha pia na hizi harufu harufu ambazo huwa tunazipumua, pia tunaingiza katika mwili. Hizo pia huwa zinasababisha nini? Ugonjwa. Naelewa? Ani zinaweza zikawa zina sumu fulani na nini zikasababisha ugonjwa. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa mtu anatakiwa akiketi mahala, aketi mahala ambapo kuna hewa safi. Asiketi mahala ambapo kuna harufu mbaya kwa sababu itamsababishia ugonjwa. Si mahala ambapo kuna moshi. Yeye mwenyewe asivute sigara ama kuisafishia moshi hizo kuingia kwenye mwili wake. Asikunywe maji isipokuwa kisha kuwa ni masafi. Asili chakula isipokuwa kisha kuwa ni kisafi na kina madhara. Yote haya itakuwa ndio amepiga hatua katika kule kulinda mwili wake ili usigonjeke. Jambo lingine ambalo pia humsababishia mtu ugonjwa katika mwili wake, Sheikh Ibn Qayyim akasema kuwa ni kulala. Ni kulala. Tafadhali. Kulala pia kunasababishia mtu awe mgonjwa. Ima kwa sababu ya kuwa amelala vibaya, staili ambayo haifai kulala. Na wakati mwingine hutokea hivyo, ukasikia mtu ameamka akaona shingo lake hata hawezi kaligeuza vilauma kabisa. Basi akiambia watu hivyo, wanaambia wewe umelala vibaya wewe. Ana kumaanisha kuwa kule kulala ndio kumemsababishia shida hiyo. Bali hata kuna mwingine anaweza kaamka mbavu inauma ama ameamka sijui kwa nini, alimuhimu mambo kama hayo hutokea sana katika usingizi. Kwa ndio sababu natakiwa mtu awe ni mwenye kulala na afuate adabu za kulala kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwa mambo ambayo ni neema kubwa zaidi sisi katika wanadamu ni kulala. Kwa sababu ndio kilala huwa haujijui. Na kwa maana hiyo ni kuwa na wakati ule umelala ambao ni usiku ndio wakati ambao huwa hasharati zinatapakaa. Sasa hebu niambie, ikiwa wadudu wataanza kuingia kwenye mapua, wengine kwenye masikio, wengine wanalala ukiwa mdomo wazi, wengine kwenye mdomo, hebu niambie ukiamka utakuwa utaanzia wapi kujitibu? Naelewa? Mwingine ingia tu kwenye sikio atakatalia huko. Uone vile utaenda mpaka hata ufanywe upasuaji lakini hataki kutoka. Naelewa? Kwa hiyo utapata kuwa ni ndio sababu ukilala inatakiwa siku hizo tunaambiwa kwa tulale kwenye mosquito net. Ni kwa sababu hiyo tu. Sababu kilala bila hivyo utashabisha ugonjwa. Naelewa? Sasa mambo mengine kama hayo huwa tunaweza kuona kuwa lakini haya mambo ni ya kizungu, lakini hapana, yamesimwa tangu zamani. Ya kuwa katika kulala inatakiwa mtu awe makini. Kulala na umeosha mikono. Kwa nini? Mtume anasema kuwa yote ambaye atalala na mkono wake una chochote ambacho ni mafuta mafuta ama chakula, basi asilaumu mtu. Ni kwa sababu kuna wengine unaweza kaamka vidole vyako vimelio na panya. Kabisa. Kula samaki ukaacha hiyo mkono bila kuosha, panya amekuja na uma na kivivia. Hata waamke usingizini, ukiamka unapata kuwa mbona hivi? Kumbe mambo ni hayo. Naelewa? Bali unapata kuwa unaweza kulala wakati mwingine bila kusoma dua, mara mwanga amekuja pia. Naelewa? Tena kabisa kabisa. Na watu hufanya vibaya kabisa na hao wanga. Paka mtu akaamka anasimulia alivyofanywa kabisa. Kumenywa kabisa mpaka hata wengine wanashindwa kuvumilia, wanaanza kupiga nduru kwenye usingizi. Yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuwa pia kuna matatizo ambayo hutokea na usingizi. Kulala. Kisha Sababu ya tatu ambao ameitaja Sheikh Ibn Qayyim pia ambao usababisha maradhi kwa mwili akasema kuwa ni kuongea. Ani maneno ambayo tunaongea haya. Haya maneno huwa yanasababisha madhara kwa mwili kwa sababu unaweza kusikia mtu maza kupigwa na ukisikia kisa na maana alimtusi mtu. Wewe mbona ulinisema vibaya na sikio unanisengenya wewe amaanza kupigwa. Sasa mwili unapigwa. Lakini kisa na maana ni haya maneno. Ndio sababu Muadha alimuuliza mtume wa inna lam akhadhuna bima natakallam. Hani hivi mtume sisi pia watu tunaandikiwa madhambi na kuchukuliwa makosa kwa yale ambayo tunaongea? Mtume akamwambia Muadha thaqilataka ummuka. Ani ni sawa na kwamba mamako amekupoteza hana mtoto kama wewe. Wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Mtume akamwambia kwani watu wanatupa motoni tena wakiwa hivi katika vichwa vyao hakuna kingine isipokuwa itakuwa ni kwa yale ambao waliachuma katika ndimi zao. Kwa jumla ni kuwa kama vile maneno yanaweza kuletea matatizo makubwa mpaka ukadhurika hapa hapo ulimwenguni, lakini pia hata kesho akhera. Na mwisho akasema kuwa miongoni mwa mambo ambayo pia husababisha madhara kwa mwili wa mwanadamu ni starehe. Starehe gani hizo? Ani starehe za ndoa. Hizo pia zina madhara mengi sana akasema hivyo. Na hayo sitaki niseme kwa urefu kwa sababu labda wengine wenyu ama wengi wenyu ama nyote hamjafikia huko. Lakini kwa ufupi ni kuwa hayo yana madhara mengi sana. Unajua kuna watu wengine udhania kuwa mimi nikishaoa kwa vile Mwenyezi Mungu amenipa mtihani kuwa nimechelewa kuoa ama paka sahihi sijaoa nitakisha kuwa nalipisha siku zote hizo ambazo nilikuwa manake mimi natamani tu kwa moyo, lakini nasema Allah inshallah atanifikisha huko mbeleni. Unajua hiyo si deni la kuwa tulipe kana kwamba unaambiwa kwa bila kulipa utekiwa riba juu. Naelewa hasa unajua mwishowe unadhurika. Ni kweli. Madhara tena makubwa zaidi. Lakini mbali na madhara hayo, lakini pia tunajua kuwa siku hizi maradhi yamejaa mengi kwa sababu ya mambo ya uzinifu. Naelewa? Ukimwi siku hizi ndio umetia fora sana. Lakini hata kabla ukimwi kulikuwa kuna maradhi mengine ambayo yalikuwa yanaumiza sana watu kwa sababu ya nini? Masala ya nini? Ya ngono hayo. Naelewa? Kuna maradhi yanaitwa gonoria. Naelewa? Nadhani mshehe kuyasoma kwenye mashule huko. Mtu anaweza kagonjeka mpaka ile tupi yake ikawa ina usaha mtupu. Akienda kukojoa atoi mkojo anatoa usaha. Umetoboka toboka hivi kama kichungi. Na kisha dawa yake unaambiwa uingize nani pipe ndani kwa ile tundu ile. Alafu unasikia uchungu kabisa kana kwamba unataka kufa, lakini vipi? Hizi ndio dawa. Kisha baadaye unapata kuwa yote yametokana nini? Na kuwa mtu labda ni siku moja tu ulifanya kile kitendo. Matatizo kwa ni hivyo kuendelea mpaka mwisho. Bali yale magonjwa inasemekana kuwa ikiwa mtu atachelewa kujitibu wakati mwingine huwa yanamfanya mpaka sasa anakuwa tena hafai kabisa maishani mwake. Yaani anakunyima nguvu za kiume. Yanakufanya unakuwa sasa umelemaa. Sasa yote hayo unapata kuwa huwa yanasababishwa na nini? Na yale mambo ambayo tunasema kuwa pia ni moja katika matatizo ambayo yanasababisha hizo maradhi kwa mwili. Lakini alimuhimu nadhani sote tunatakiwa tujilinde kwa sababu ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Yaani mtu asipelekee nafsi yake katika nini? Maangamivu. Kwa hivyo mtu akijua kuwa hapa kuna kitu ambacho ni cha madhara na kitadhuru mwili wangu na kitasababisha kuisha akifanya ana madhambi. Ana madhambi. Kwani Mtume anasema la dharara wala dhirara. Nielewa? Yaani hakuna kumsababishia mwenzako madhara kama vile pia haifai ukidhuriwa na mwenzako ulipize kwa kudhuru pia haifai. Kama haifai kudhuru mwenzako, je, kudhuru nafsi yako ni mbimbabi au la? Kwa hiyo maana yake ni kuwa hilo ni jambo ambalo natakiwa tulielewe kwa makini sana. Nitaishia hapo kuhusu masala ya ugonjwa kama nilivyozungumzia. Na mengine inshallah labda wewe tukazungumzia tukiwa tunazungumzia hizi hadithi ambazo tutakuwa tunazisoma. Hadithi ya kwanza. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama akthiru dhikra hadhimi ladhati almaut. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akthiru, kithirisheni, anifanyeni kwa wingi sana dhikra, kukumbuka hadhimi ladhati, ani mvunjaji alladhati, anistarehe almaut, ambaye ni si mwingine isipokuwa ni mauti. Kwa hivyo hapa mtume anatuhimiza na kutuhusia na kutupa nasaha ya kuwa mara nyingi tukithirishe kukumbuka mvunjaji na mkataji starehe, ani mwenye kukata starehe. Unaweza kawa kupatika starehe zako ukashtukia ndio hapo kifo kinakufikia, ima labda unlala, kwa sababu kulala pia starehe. Allah anasema Allahu yatawafa al-anfus hina mautiha, melala kwenye starehe ndio hapo kula, unakufa mvunja starehe yako kulala, ama labda unapumzika ndio starehe yako imevunjika. Bali unaweza kuwa katika starehe nzuri, labda kama kuswali pia, naelewa kama alivyosema mtume waj'alat qurratu aini fi salah. Naam, na pia mtume alikuwa mara nyingi akiambia mtume Bilal akiwa anapata dhiki fulani anamwambia arehna biha arehna biha ani bi salah wa bil adhan. Kwa kumaanisha kuwa mtu anatakiwa kithirishe kukumbuka huyu mauti ambaye bila shaka huwa ndio anavunja starehe na kukata starehe za kila mmoja wetu. Rawahu Tirmidhi wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban. Kwa hivyo hadithi maana yake anna al-mauta yuzilu ladhati al-hayati ad-dunya fayaqtauha 'anil insan bi sababi al-maut. Hapa ni kuwa mauti huvunja na kukata starehe za wanadamu hapa duniani, na kisha huwa inakuwa sasa unaanza maisha mengine mapya ambayo sasa ni ya barzakh, kaburini. Na miongoni mwa njia ama sababu za kumfanya mtu akumbuke mauti nini? Ni kule kuwazuru wale ambao ni wafu, kule kuzuru wale maiti, kama alivyosema mtume ya kuwa kuntu na haitukum an ziyarati alquburi ala fazuruha fainaha tudhakirukum alakhirah. Nilikuwa mkatazaini kuzuru makaburi, lakini sasa ni waruhusu endeni mwazuru. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa mkiwazuru mnakumbuka akhira, hadi pia unakumbuka kwa kuna siku utakufa. Naelewa? Kwa hiyo ni moja katika sababu za kumkumbusha mtu mauti. Lakini pia miongoni mwa sababu hizo ni mtu kuzisoma zile aya ambazo zinazungumzia kuhusu mauti na hadithi zake, na hata kusoma zile aya na hadithi ambazo zinaeleza kuhusu masuala ya akhira na kujua kuwa huwezi kufika huko mpaka upitie kifo. Basi pia ni sababu moja katika sababu ambazo zinamfanya mtu akumbuke mauti. Kama vile pia mtu kule kuzuru wagonjwa na kuona vile wa katika hali ambayo ni maututi, na ukajua hali hii inawezekana mtu baadaye akafa, basi na wewe labda wakati huu una afya yako, basi ile inaweza kukupa sababu ya kukumbuka pia mauti, na hakuwa kuna watu ambao bila shaka wanakufa. Kwa hivyo hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili wan Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yatamanna yanna ahadukumul mauta, asitamani mmoja wenu kufa, lidhurrin, kwa sababu ya madhara, nazala bihi, ambayo yamemfika, fa in kana la budda, nikiwa hamna budi, ani imebidi atamani kufa, mutamanniyan, ya kuwa hakuna budi lazima atamani, falyakul, basi ni asome dua hii, aseme hivi: Allahumma, ewe Allah, ahyini, na kuomba unibakishe niwe hai, ma kanatil hayatu khairan li, ikiwa kubakia kwangu hai ni bora kwangu mimi, watawafani na unifishe, ma kanatil wafatu khairan li, pale inapokuwa kufa kwangu ni khairi kwangu. Na hii dua inakaribiana sana na ile dua ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiomba kila baada ya swala, dua ambayo mtume alikuwa kiomba kila baada ya swala akisema: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li duniyaya allati fiha maashi waslih li akhirati allati ilayha maadi kisha waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli sharrin. Kwa hivyo hiyo sehemu ya mwisho unapata kwa inafanana na hii dua, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli sharrin. Kwa hivyo hiyo ni ikiwa mtu anaona kuwa imebidi. Ukisoma tarjama ya Sheikh al-Imam al-Bukhari, yasemekana kuwa yeye ni mmoja katika watu ambao washie kuomba kufa, na Allah kweli akachukua roho yake. Yasemekana kuwa kulitokea su tafahum, yani kutoelewana kati yake na kati ya mfalme wakati wake, kwa sababu fulani fulani alichochewa na watu, lakini pia ni kwa sababu ya msimamo yake ya imani, lakini pia inasemekana kuwa nini, kuna mengine ambayo pia yalitokea. Lakini kwa jumla ni kuwa sasa alipoona Imam al-Bukhari ya kuwa sasa imekuwa ani ni zaidi imepita kiasi, basi akatoka. Lakini baada akawa anaandamwa na matatizo hayo, basi akaomba Allah fadhali nini achukue roho yake, na kweli Allah akaitikia. Yasemekana kafa baada ya masiku machache. Na pia mwingine nasema kuwa pia Abu Hanifa ishe kumtokea kwake hivyo, ya kuwa aliombwa na mfalme aina fundisho watoto wake, yakasema kuwa elimu huwa inafatwa lakini elimu haifati mwenye kuitaka. Basi hilo jambo likamudhi sana yule mfalme, na akaanza kumfanyia nini jama na vitimbi na nini, basi pia ikawa ni hivyo. Lakini kwa jumla ni kuwa mtu asitamani, kwa sababu unaweza kubakia na ikawa sababu ya kutubia madhama ambayo ulikuwa hujatubia, ama ikawa sababu ya kufanya baadhi ya khairati ambazo ulikuwa hujafanya, naelewa. Lakini pia unaweza kufa ikawa sababu ya kuepuka mengi matatizo madhara ambayo labda unge yapata matatizo yale. Kwa hivyo bora zaidi ni mtu kuomba dua hii. Hadithi ya tatu. wa an Buraidata radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala almu'minu yamutu bi araqil jabini. Kwa hivyo hadithi za mwanzo zishamalizika, sasa tumeanza moja kwa moja kuhusu mauti. Hii hadithi nasema miongoni mwa alama za kifo kizuri, na hizi alama huwa si alama kwa maiti, bali ni alama kwa wale ambao wambakia bado wako hai, ndio huwa naziona ili ndio ajue kuwa huyu tunatarajia kuwa inshallah kifo chake ni kifo kizuri, kwa hivyo pia yeye ni mtu mwema. Hiyo ni kama nini alama tu, lakini haimaanishi kuwa ndio nini ani uhakika wa asilimia mia kwa mia. Kwa miongoni mwa alama hizo mtume anasema almu'minu mu'min akifa, miongoni mwa alama za kuwa ni mu'min ya mutu huwa anakufa bi araqil jabini, akiwa hapa kwenye utosi kuna jasho. Araq manake ni jasho, aljabin manake ni paji la uso. Kwa ina maana kuwa ukiona umeenda kuona maiti amekufa hivi punde, kisha ukampata kuwa kwenye paji lake la uso kuna nini jasho, basi hapo utapata kuwa inaweza ukawabashiria wale kuwa tutarajia inshallah huyu ndugu yetu ni muumini na ni mwema, kwa sababu ya kuwa nimeona moja katika alama za watu wema wakifa, alama hizo zinaonekana kwao. Naam, jasho uso. Naam. Wa Nabi Sa'id wa Abi Huraira radiyallahu anhuma qala, watu wawili wamesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illa Allah, ani wala kinisheni maiti wenu haya maneno ambayo ni ya la ilaha illa Allah. Kulakinisha maiti manake nini? Talqin kwa lugha ya Kiarabu manake ni kumwambia mtu kitu kisha awa anarejelea kama ulivyomwambia, ndio maana talqin. Kwa hivyo hapa talqin maulama wametofautiana kuhusu kuwa je ni kule kusema kuwa la ilaha illa Allah kisha ule aliyekaribia kufa asikie kisha yeye pia aseme, ama ni umwambie moja kwa moja kwa kusema kuwa sema la ilaha illa Allah kisha yeye pia ndo aseme. Maulama wametofautiana, na maanisha maulama wa sunna. Sheikh Albani anasema yatakiwa umwambie sema la ilaha illa Allah. Kwa mujibu wa hadithi, kuna siku mtume alienda kwa nyumba ya mmoja katika vijana wa Kiyahudi, na huyo kijana alikuwa akifanya kazi mtume. Kisha mtume akampata yuko katika sakaratul mauti, anakaribia kufa. Lakini katika ule ugonjwa wake, mtume akamwambia kul la ilaha ila Allah, sema la ila Allah. Ile kijana akamwangalia babake, sababu babake alikuwa yuko pale, na kwa kuwa babake alikuwa si Muislamu Yahudi, sasa alimwangalia babake, babake akaelewa kwa huyu mtoto anataka aseme la ila ila Allah, lakini mimi ndio kikwazo. Kwa sababu babake alipomuona mtoto anamwangalia ye, baba akamwambia ati abal qasim, hani mtii mtume anapokuambia. Basi mtoto akasema la ilaha ila Allah. Basi baada ya muda mfupi akafa. Mtume akatoka akisema alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, ani na mshukuru Allah ambaye amemwepusha mtoto na moto. Naelewa? Sasa hiyo ni moja katika dalili ambazo Sheikh Al-Albani ametumia kuonesha kuwa yatakiwa mwambie ambaye unamwona kuwa anakaribia kufa, sema la ilaha ila Allah. Na pia kuna siku mtume alimzuru mmoja katika maswahaba wa Ansar, pia akampata katika ile hali ya ugonjwa na akajua kuwa huyu anakaribia kufa. Pia mtume akamwambia ya ammi kul la ilaha illa Allah, ewe ammi yangu sema la ilaha illa Allah. Kisha akamuliza khairun li anakuwa la ilaha illa Allah, antakuwa khair kwangu mimi nikisema la ilaha illa Allah? Mtume akamwambia naam. Kisha akasema kama vile pia tunajua pia mtume alipoenda kumzuru ammi yake ambaye ni Abu Talib, pia alimwambia hivyo hivyo, ingawa lakini kwa masikitiko hakuwahi kusema huyo ammi yake. Kwa jumla dalili kama hizo ndio zimepelekea mpaka Sheikh Al-Albani akasema ni bora unapokuwa karibu na mtu ambaye ni mgonjwa na ukahisi ya kuwa anavyoonekana anakaribia kufa, basi nimwambie sema la ilaha illa Allah. Unielewa? Basi na hiyo ndio kauli ambayo wallahu alam tunaona kuwa ina nguvu. Lakini kuna baadhi ya mashekhi wanasema kuwa usiseme sema, inatakiwa tu utamke kisha yeye nini ndio aregelee. Na miongoni mwa mashekhi hao ni Sheikh Uthaymeen. Kisha dalili yake anasema ni kwa sababu unaweza kumwambia sema, kisha kwa sababu ya ule ugonjwa ama kwa sababu ya kuchanganyikiwa kwa sababu ya ile hali yake akatae aseme sitaki, kisha afi akiwa amekataa kalima ya shahada, nitakuwa nimesababisha hatari kubwa sana. Naelewa? Sasa anasema kuwa hiyo ndio sababu afadhali wetu useme, kisha yakisikia ataregelea, lafu itakuwa sawa, manake ataregelea sawa, na asiporegelea pia itakuwa hana sababu ya yeye kukataa kile ambacho haujamwambia aseme. Kwa sababu gani? Wewe unatamka tu mwenyewe. Lakini kwa jumla yote ni sawa, ingawa bora zaidi ni ikiwa unaona kuwa ukimwambia atakuitikia na atakusikiza, basi umwambie kusema la ilaha illa Allah, hiyo ni bora zaidi. Na italqin hii ndio maana yake, wala si talqin ile ambayo inafanywa na tabida ya kuwa mtu ashakufa ndio sanda pale kabrini alafu anaanza kumsomea kumsemea mambo ambayo anasema kuwa ni talqin, eh, ati idha jaa kal malakani, wakikujilia malaika wawili sasa ati anaanza kumpa nini itimani ambayo atawajibu wale malaika wawili, ambapo hata mtu ambaye si Muislamu akiambiwa kile ambacho anasema atasema ah, mbona Muislamu wako hivyo? Kwa sababu hata katika dunia mtu akiwa kwenye mtihani kwa kuna maswali anaulizwa, kisha kuna mtu kando yake anaanza kumpa yale maswali yale majibu, moja kwa moja yule mtihani anakansaliwa. Sasa ikiwa hata wanadamu kwa wanadamu hakubali mambo kama hayo, kwa kuwa hiyo ni leakage ya hali ya juu kabisa, tena anasema kwa sauti wale malaika wanasikia. Hebu niambie, yaani mtu kwenye class anafanya mtihani alafu unamwambia majibu na sauti kabisa mpaka hata yule msimamizi anasikia. Yule hasa itakuwa kweli huu mtihani kweli? Si karatasi tachukuliwa ili pasule pasule. Hebu hakuna mtihani hapa. Lakini wale wanafanya mambo kama hayo. Ambapo lau kama ingekuwa ati ni kweli, basi hata wangemwadhibia yule maiti ambaye labda angejibu mwenyewe. Unajua wakati mwingine wanaivyo. Unaweza kujibu maswali lakini jamaa anakufanyia mpaka mtihani na kasalia kwa sababu nini? Ana alikuwa anakufanya kana kwamba mnakula gomba, kumbe hakuna gomba. Wewe mwenyewe ulikuwa unaweza kujibu. Sasa hebu niambie, mtu amekufa na anaweza kujibu maswali vizuri, lakini sasa unaenda tena kuanza kumwambia mambo kama hayo, malaika anasema kwa sababu unaona hauji kujibu maambiwa, labda yeye maskini mwenyewe alikuwa ajibu, sio ushamwambia mwenzako. Sasa tunasema kuwa hayo mambo hayako katika dini wala hafai kabisa hata bali, na kuwa hakuna dalili. Lakini hata kama ingekuwa kuna dalili, hiyo dalili ingeshukiwa kuwa si sahihi, kwa sababu ani haiendani kabisa na nini na vile yani sheria inaenda, na pia vile yani mtu yani anaweza kuelewa jambo kuwa ni la sawa hili. Kwa jumla ni kuwa mtu akifa hakuna ambacho atakiwa asomee kama talqin, bali kile ambacho atakiwa ni kusomewa tu dua kama alivyokuwa anasoma mtume kuwa Allahumma ighfir lahu wa thabbithu bil qawli thabit. Hiyo ni dua ya kusomea maiti unapokuwa ushamzika, wala si kumsomea talqin ambao huwa tunasikia baadhi ya ndugu zetu wakisomea maiti. Kutalqin ni kabla ya mtu kufa, wala si baada ya mtu kufa na kuzikwa. Inshallah tutakomea hapa kwa leo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.